dla miejsca pragniesz mieć gaz. No i co z tego, że mam ich dwie pary? Podskocz, sprawię ci kakaowe okulary. Tuż to rozpusta, mam kakaowe usta. Ich mową zwiewną położę w armię liczebną. Kierów trzech, to byłby już grzech. Zara, pazury, rejs nauczył góry. Kukłaugen, tasiś brauche. Maj kukułajs, arbetes, testej, smajs. Czy się podziały me genitalia? Czy widział je piasek, a może Natalia? Gdzie są piękne moje obszczy i mury? Czy czasem nie leją na kogoś skóry? Nieraz w łowę zachodzę, po co mi nerki? W oczach mi stają beru literki. W odpowiednim kierunku kieruję kroczki. Bezpieczeństwo czego? Kakaowe oczki. Kukłaugen, das ich brauche. Mein Kukłaugen, arbeiter den Ding smiles. Mein Kokolai, darf ich dir nicht mehr smile.